Lali Royale. Ogórek. Skibrybom, aha. Ogry, a bez skórek. Skibrybom, aha. Tak na mnie wołają, muraki z mego miasta, pewnie oni rację mają. Bo kiedy je o góry, widzę pałac kultury. Jest wielkim ogórem, a ja wchodzę na górę i zaczynam go jeść. Zaczynam od szczytu, a połowa stolicy sika z zachwytu, nagle wielki słoik, największy w galaktyce. Ląduje o góry, wychodzą na ulicę, kiszone, konserwowe, nie ma się co śmiać. Wszędzie są ogóry, orzesz kurwa mać. To widziałem, gdy zjadałem mega ogóra kultury. I to nie są żadne bzdury. Nie ma jako góry, nie, nie. Nie ma jako góry, o nie, nie, nie. Nie ma jako góry, nie, nie. Nie ma jako góry, o nie. Ogórek, ha, ha, ogórek, ogórek. Zielony ma garniturek, ogórek. I czapkę i sandały, bo ogórek, ogórek. Zielony jest cały, ogórek. Ha, ha, ogórek, ogórek. Zielony ma garniturek, ogórek. I pasuje do skóry, bo ogórek, ogórek. Nie ma jak ogóry, o nie. Nie ma jak ogóry, nie. Powiem wam co lubię, mizeria z kibryderia to ogóry bez skóry. Posiekane, posolone, popieprzone i w śmietanie. Ogóry konserwowe to szaleństwo acidowe. Ogóry kiszone i mało posolone. Wszystkie je lubię i tym się właśnie chlubię. Ogóry doskonałe są do rzucia i do sania. Ogóry to tradycja, nie do wyjebania. Każdy lubi ogóry, czy jest żółty, czy bury. Czy to burek, czy łajka, je ogórka to nie bajka. Jednym słowem, ogóry nowym symbolem kultury. A więc wszystkie struktury zielonym do góry. Ja mówię wam, tak ja mówię wam. Mówię wam, ogórek dobry jest. Ja mówię wam, ogórek na wszystko dobry jest. Mówię wam, ogórek na wszystko dobry jest. Mówię wam, ogórek na wszystko dobry jest. Ogry, ogry, ogry, ogry, a ogórek. Ogry, ogry, ogry, ogry, a bez skórek tę. Ogry, ogry, ogry, ogry, a ogórek. Ha, ha, ha, ha. Ogórek, ha, ha, ogórek, ogórek. Zielony ma garniturek, ogórek. I czapkę i sandały, bo ogórek, ogórek. Zielony jest cały, ogórek. Ha, ha, ogórek, ogórek. Zielony ma garniturek, ogórek. I pasuje do skóry, bo ogórek, ogórek. Nie ma jak ogóry, nie, nie. Nie, nie. Nie ma jak ogóry, nie. Jesteśmy chujowi, ale ogórkowi. Jestem jogurt ogórkowy, niesmaczny, ale zdrowy. Trudny ogórek, kierownik i sznurek. Ogórek z kolcami, na basie gra z nami. Play konserwowy, to nasz rytm ogórkowy. Ogórkowy acid jazz całkiem niezły jest. Przyjaciele ogórasy, przychodzicie na wpasy. Przełamcie schematy, ogórki do herbaty. Bo ogórek konserwowy, tak ja to czuję. Zamiast cukru do herbaty doskonale pasuje. Jeszcze tajemnica, kiedy swędzi cię skóra. Najlepszym rozwiązaniem jest zakisić ogóra, więc sushi. Ogórek to sushi i pełny luzik. Bo ogórek dobry jest na stres, więc sushi. Ogórek to sushi i pełny luzik. Bo ogórek dobry jest na stres. jeszcze chwileczkę, ogóreczek pod wódeczkę.